You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU FM, New Brunswick, WRSU.org. Estét, kedves hallgataink, megkezdjük magyar nyelvi adásunkat, mikrofonnal Sohár István. Sajnálom, múlt héten csak félig tudtuk lejátszani, amennyit szerettünk volna, és mivel ez fél óra késéssel történt, itt mire be tudtam jutni a stúdióba, és akkor én már csak zenét játszottam, ezért elmaradt egy része az adásnak, amit én most ma szeretnék behozni. Ezek közé tartozik a romániai forradalom, Antal Józsefnek a halálának évfordulója, és Petőfi Sándornak a születésnapja. Először, mielőtt elkezdeném a műsort, szeretném fölhívni figyelmüket arra, hogy kedden, december 31-én a református templomban este 6 órakor lesz összevont istentisztelet, a katolikus templomban 4 óra 30 perckor hálaadó szentmise lesz az elmúlt 150 évért, amit a Szent László plébániában most ezzel az év végével befejeződik. Az atléta klubban 6 óra 30-kor fog kezdődni a szilveszteri mulatság. Jelentkezni lehet Kovács Zsuzsánál a 732-748-9850-es számon, vagy Strassz Editnél 732-735-0456. Január 1-én a református istentisztelet 11 órakor kezdődik, magyar nyelvű lesz, a katolikus pedig 10:30-kor kezdődik. Ennyit a műsorról, és most szeretnék akkor rátérni az első témánkra. Nem részletekbe szeretnék belemenni, inkább egy érzése, amit a újságban leírt Farkas Réka, a Háromszék újságírója, Háromszék újságnak az újságírója, hogy 24 évvel ezelőtt hogyan érezte ezt. Ha 1989 őszére gondolok, írja a cikkében, köd, sötét, hideg jelenik meg emlékezetemben. Rovom Bukarest utcáit, alig néhány lámpa ég, sötét kirakatok, és minden ködbe burkolódzik. Ha 89 őszére gondolok, a félelem jut eszembe, hogy kezdett minden elborzítani, a rettegés, hogy ki előtt mit mondok, ki súg be, ki a barát. Álmomban bevittek, vallattak, már nem tudom, hogy bírtam-e, vagy mondtam, amit hallani akartak. Folyamatosan szorongtam. Egyre növekedett az érzés, hogy senkiben sem lehet megbízni, gyanakodva figyeltem a környezetemben élőket, ha nem féltem, féltem őket. Európa közép-keleti részén megkezdődött a változás, sorra omlottak össze a kommunista tákolmányok, de november-december első felében még úgy tűnt Románia ez alól is kivétel lesz. A dominó effektus meglátjátok, minket sem kerül el, mondogatták az optimisták. Á, dehogy nem. Itt még 20 év múlva is Ceausescu uralkodik, legyintettünk mi borulátok. Bukarestben bentlakásban éltem, a temesvári történésekről semmi sem jutott el hozzánk. Rádión a hivatalos propaganda szólt, szabad Európát ki mert hallgatni. Vakációra érkeztem haza a sötétből, ködből, szabadulás némi mámorával. Sepsiszentgyörgyön, az állomáson tudtam meg, Temesvár fellázat, több napja lövik őket, ekkor már értettem, miért könyörgött szinte sírva édesanyám, hogy igyekezzek hazafelé. Újabb napok, a Temesváron történteket már nyíltan osztottuk, bomlott a félelem fala, éledezni kezdett a remény. Volt, aki nem hitte, hogy tovább terjedhet a lázadás, Ceausescu inkább letöri a földszínéről Temesvár, de nem lesz folytatás, mondogatták többen. Recsegő, ropogó rádión próbáltuk követni a történéseket, és az ismétlődő szívszorító segélykiáltások növelték dühünket, elszántságunkat. December 22-én reggel már tudtuk, az első esti bukaresti tüntetésről, az aznapra összehívott nagygyűlésről. Végre neki láttam ablakot pucolni, karácsony közeledett, barátaim jöttek fel, itt is utcára vonulunk, a gyárak, kint van a katonaság. Oda kellene menni. Aztán jött a hír a szomszédból, hogy leállt a nagygyűlés téves közvetítése. Valami történt. Rohanni kezdtünk, én egy ócska ablakpucolós tréningben, egy magamra kapott kabátban, már félelem sem számított, a fegyveres katonákkal sem törődtünk, szaladtunk a központ felé, mámorító, soha nem felejtendő érzés kerített hatalmába, hogy igen, most megtörténik, vége lesz, nincs többé rettegés, sötét köd, eljön a szabadság. És eljött. Sok minden nem úgy alakult, ahogy akkor elképzeltük. Ma sincs bőség, gazdaság, a nyugati jólét, gazdagság. A nyugati jólét még mindig elérhetetlen álom sokunk számára, de szabadok vagyunk. Gondolatainkat, érzéseinket senki nem ellenőrizheti, véleményünk szárnyalhat, és kinyílt a világ előtt. Maradt a hideg, és a sötét is sokszor, de köd legalább felszállt. Szabadok vagyunk, és ez számunkra, akik megéltük, amaz ádáz lélekölő kort, mindenféle, mindennél fontosabb. Ezt szerettem volna röviden elmondani. Az újságban megjelent cikk után nagyon sokan persze reklamáltak, hogy ők nem így gondolják, ők másképpen gondolják, de én úgy éreztem, hogy talán ez egy olyan összefoglaló, ami reális, és el lehet ezt fogadni, és örüljünk neki, hogy Romániában a Európába talán ők az utolsó előttiek, Albánia után, akiknél megtörtént a rendszerváltozás. A Farkas Istvánnak a Bújdosó Székely című CD-jéről játszottam le előbb egy éneket, most szeretnék egy másikat is lejátszani. Nagyon sok szép erdélyi dal van itten a kezemben. Nézzük talán Zúga Fenyves a hargitán. Fenyves a hargitán, sírtogál az édesanyám, sírassa a hűtlen fiát, akit soha többé Isten engem, miért kellett így megszenvednem? Nem ártottam, nem vétettem. Törtelen süvit a szél, szabadságom semmit nem ér. Visszasírlak régi hazám, zúg a fenyves, az előző dallal tulajdonképpen köszöntöttük a úgynevezett rendszerváltozást, váltást, de minden esetre a Ceausescu rendszernek a végét. Most szeretném a magyarországi változásoknak az első vezetőjére megemlékezni, aki nem tudta a 4 évet végigvezetni Magyarországon, meghalt rákba. Antal Józsefről van szó. Orbán Viktornak a beszédét szeretném ismertetni. Az Antal József halálának 20. évfordulója tiszteletére rendezett emlékkonferencián 2013. december 13-án Budapesten volt. Próbálok nem rövidíteni, és hát remélem, hogy sikerül, mindjárt megnézem az időt, most 15 van. A Legnehezebb dolog a helyes hangütés eltalálása. Nehéz dolog eldönteni, hogy aféle gyász megemlékezés, vagy inkább egy sikeres államférfi életművének méltatása vagyunk-e most itt, ezen a mai napon. Antal József halálának 20. évfordulóján már nem csak az emlékezetünkben élő emberről és államférfiről beszélhetünk, hanem arról a két évtizedes korszakról is, amely az ő hivatalba lépésével kezdődött el, és az új alaptörvény elfogadásával zárult le. Ma már rendelkezésünkre áll egy olyan történelmi távlat, amely tükrében jól kivehető az 1990-es rendszer változtatás legjelentősebb mozzolatai és tanulságai. Az Antal József által vezetett magyar jobboldal rendkívül nehéz kihívással szembesült 1990-ben. A választók azzal a történelmi feladattal bízták meg, hogy vezesse át Magyarországot a puha diktatúrából a demokráciába, a KGST-ből a piacgazdaságra, a Varsói szerződésből a NATO-ba. Az ország korábbi vezetői addigra már kisöpörték az államkincstárt, és csak az adós leveleket hagyták hátra. A magyar nép jelentős része pedig úgy képzelte el az átmenetet, mintha csak átutaznának Ausztriába megvásárolni egy hűtőgépet. És voltak, akik számára akkor szinte a meglepetés erejével hatott, hogy a határainkon kívül is élnek magyarok, akikért mi személyes felelősséggel tartozunk. Mindent újra kellett gondolni, és újra kellett alkotni. A szuverenitás helyreállításától kezdve a szomszédság politikáján át a szociálpolitika, a kultúráig, az oktatásig, az önkormányzatiságig, a belső rend föntartásáig és az ország védelméig. Visszatekintve ki lehet mondani, hogy a magyar parlament demokráciai intézményei Antal József áldozatos munkájának köszönhetően szilárdultak meg. Megörököltük egy szerkezetileg teljesen életképtelen gazdaságot, a kommunizmus annak idején korszerű épületeket, működőképes gyárakat és gazdaságokat tulajdonított el, hogy 1990-re már csak ezek romjai szolgáltassa vissza a régi és az új tulajdonosoknak. Antal Józsefnek jutott az a feladat, hogy felébressze ezt az országot, a mi hazánkat Kádár korszak kábulatából. Olyanok is voltak, akik az ébredés után szerettek volna inkább ismét álomba szenderülni. Az adósságra épített és a jólétre tituált rendszer nem volt elég tárgyalóasztal mellett legyőzni. A rendszerváltozásnak a közgondolkodásban is meg kellett történnie. A mindennapos gondokat jól emlékezhetünk még erre, mint amilyen egy benzináremelés a magyar társadalom megrázkódtatásként élt meg. Még olyan történelmi események is, mint például a Varsói szerződésből vagy a KGST-ből történő kilépés, vagy a visegrádi együttműködés kezdeményezését valóban távoli és ezért kevéssé fontos ügynek tűntek sok ember számára. Legvidámabb Barak Kádári Magyarországa valójában egy 10 milliós átnevelő tábor volt, ahhoz az embereket leszoktatták a politikáról, leszoktatták a nagy tervekről, miközben arra tanították őket, hogy legjobb nem kilógni a sorból, a szürkeségből ugyanis még sosem volt baj. Kiderült a 40 év kommunizmus kevés volt ahhoz, hogy az emberek elfelejtsék, ami ezt megelőzően történt, de túl sok volt ahhoz, hogy ott folytassák, ahol akkor abba hagyták, illetve abba hagyatták velük. 40 év után a magyarok egy különös fénytörésen torzítva látták a Horthy rendszerben, a II. Világháborúban és az 56-ban történt szerepüket. Ebbe a fénytörésbe helyezték Antal József híres kijelentését, miszerint lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni. Miközben itthon és a határon túl honfitársaink joggal érezhették, hogy a nemzetről való gondoskodás végre bekövetkezett a régóta várt fordulat. Emlékezetes maradt az ösztűz is, amely személy szerint a miniszterelnökre és az egész országra zúdult. Szavait pillanatok alatt konfliktusok kiélezésé érdekelt külső erők kiforgatták, úgy állították be őket, mint revansvágyó, területi revíziót akaró szélső jobboldali politikus. Antal József és az általa vezetett kormány egy olyan szituációba került, ahol úgy tűnt, rövid távon veszítenie kellett, és akkor jobboldalnak, hogy hosszú távon az egész nemzet nyerhessen. Hát körülbelül ez történt mostan végül is az utolsó választásokon. Miképpen higgyék el nekem, ez minden politikus rémálma. Antal József éppen ezt emlegette úgy, hogy ő egy kamikáze kormányt vezet. Mégis a közép-európai régió akkori álmai közül az Antal József, majd a Boros Péter által vezetett kormány volt az egyetlen, amely megbízhatónak 4 évét ki tudta tölteni. Magam úgy értelmezem, hogy a II. Világháborút követő Magyarországon létrejött egy olyan sokra hivatott, de a hatalmi érdekek miatt csak kérész életűnek bizonyult demokrácia, amelynek értékrendjét Antal József úgy zárta magába, és úgy tartotta ki mellette az évtizedeken keresztül, hogy egy őssejt őrzi meg az emberi szervezet számára az újrarendeződés és az öngyógyítás képességét. A gondviselésünknek köszönhetően, hogy ez az őssejt visszakerülhetett a magyar politikába, elősegítette a magyar nép és a magyar nemzet gyógyulását. Antal József öröksége ma is hatóerő, ma már politikai szerepének itthoni értékelése felzárkózott ahhoz, hogy a kortársai külföldön látták őt, azok az országok, amelyek vezetői az ő szavaival élve, úgy ültek a NATO és az Európai Közösség előszobájában, mint fogorvosi rendelő várójában, ma már az Európai Unió meghatározó államai lettek, mindez pedig azért is lehetséges, mert annak idején egy orvostörténész képes volt a Közép-Európában felismerni ezt a közös értékrendszert, ami az itt élő népeket egybefűzte. Végezetül, ha az ő ma méltató, de életében gúnyoló és engesztelhetetlenül lejárató, igyekvő szocialista és liberális politikus társainkat hallgatom, azt a megállapítást kell tennem, hogy csak a halott jobboldali lehet jó jobboldali. Látható munkánkra is van még remény. Ennyit szerettem volna fölolvasni, nem vágtam ki belőle semmit, mert nem tudtam. Végigolvastam ezt a beszédet, és úgy éreztem, hogy ez csak így egészében. Hát sajnálom, ez 8-9 percbe tellett, de ezt azt hiszem, hogy megérte, hogy végig hallgassuk. Most pedig akkor szeretnék lejátszani egy számot, a Jöjjön el a te országod, a Kormorán együttesnek a válogatása, és ebből a szeretet himnuszát fogom most lejátszani. Kedves hallgatóink, Antal Józsefnek volt a halálának 20. évfordulója, és róla emlékeztünk meg, és az első részben pedig a romániai forradalomra és azoknak a hőseire gondoltunk. Most szeretném elővenni Petőfi Sándor az életrajzát, aki 190 éve született január 1-én. Hát lehetséges, én nem tudom, voltam ottan a múzeumban, Kiskörösön, és ott azt mondták, hogy akkor született, amikor a közeli templomnak a harangja éjfélt kezdett kongatni. Tehát 1823-ban Kiskörösön született, ezt is kérdőjeleznünk kell, mivel például én Pápán, ahol szintén járt iskolába, ott láttam a könyvet, ahol egészen más volt beírva, de különböző helyeken gondolják az emberek, hogy ő született, de hát azt hiszem manapsága azért mégis a Kiskőröst kell elfogadni. Tehát 1823-ban született, és 1849. július 31-én halt meg. 1835-től az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban tanult. Első fönnmaradt verse az itt írt tanévzáró búcsú verse volt. 1839 tavaszán statiszta lett a Pesti Magyar Színházban. 1839 szeptemberétől katona, de 41 februárjában gyöng egészségi állapota miatt leszerelt. 41 nyarán vándorszínész volt Dunántúlon, 41-42-ben a pápai kollégium tanulója, 42. május 22-én jelent meg elsőként nyomtatásban verse a Borozó. Ettől az évtől használja a Petőfi nevet, az eredeti neve Petrovics volt. 1842-43-ban Székesfehérvárott és Kecskeméten volt színész. 44. október 27-én megjelent a Helység kalapácsa című Vig eposza, és utána is több verse jelent meg. 1946 áprilisában megalakította a fiatalírók érdekvédelmi szervezetét, a Tizek társaságát. Ősszel megismerkedett Szendrei Júliával, akivel egy év múlva házasságot kötött. 1847 februártól fűzi barátság Arany Jánoshoz. 48. március 13-án megírta a Nemzeti Dalt, március 15-én a Márciusi ifjaknak volt a vezér egyénisége. Október 16-án századossá nevezték ki a 28-as zászlóaljhoz Debrecenbe. 48. december 15-én Debrecenben megszületett a fia Petőfi Zoltán. 49. január végétől saját kérésére Erdélybe került Bemhez. Május 3-án őrnaggyá nevezte ki Bem, és július 22-én a segesvári csatában tűnt el. Én azt hiszem, hogy ezt mindnyájan tudjuk már, hiszen tanultuk az iskolába, és most próbáltam három olyan verset előkeresni, amit viszonylag kevesen ismernek, viszont az ő életének az elejével majd, tehát az ő életével foglalkozik. Nem tudom, hogy valaki ismeri ezt az első verset. Én, ez a címe, és Jordán Tamás fogja ezt számunkra elmondani. Petőfi Sándor, én. A világ az Isten kertje, gyoms virág vagytok ti benne, emberek. Én a kertnek egy kis magja, de az Úr, ha párton fogja, benne gyom, tán nem leszek. Tiszta ekebelnek mélye, égi kéz lövelt beléje lángokat. És a lángok szűzen égnek, szent oltárul az erénynek el nem romlott szív alatt. Nem építek sors kegyére, tűrök, mit fejemre mére jót, rosszat. Mit ma ád, elvészi holnap, majd megadja, amit elkap, jellemképe változat. Mint a róna, hol születtem, lelkem útja tetteimben egyenes. Szavaimmal egy az érzet, célra jutni álbeszédet tétovázva nem keres. És az ég szívem földébe, drága fádat ültetébe, szerelem. Koszorúba fűzöm ágit, koszorúm szerény virágit, a hazának szentelem. Most pedig egy versét fogjuk hallani, a Halhatatlan lélek, amelyet Petőfi Sándor szerezte a szövegét, és a zenéjét pedig Koltai Gergely. Él, és vándor. Kedves hallgatóink, most a következő két vers következik. Az első vers ezek közül Pap Zoltán, az előzőt is Pap Zoltán énekelte. A Pap Zoltán pedig a Hazámban című vers lesz. Hazámban. Aranykalásszal ékes rónaság, melynek fölötte lenge déli báb enyelgve űz tündérjátékokat. Ismersz-e még? Ó, ismerd meg, fiad! Rég volt igaz, midőn a jegenyék árnyékain utolszor pihenék. Fejem fölött, míg őszi légen át, vándor daruid V betűje szállt. Midőn az ősi háznak küszöbén a búcsút tördelt hangját rebegém, s a jó anyának áldó végszavát a szellők már régen széthordozák. Azóta hosszú évsor született, és hosszú évsor veszte életet, s a változó szerencse szekerén a nagyvilágot összejártam én. A nagyvilág, az életiskola. Verítékemből ott sok elfolya, mert oly göröngyös, oly kemény az út. Az ember annyi sivatagra jut. Ezt én tudom, miképp nem tudja más, kit ürömével a tapasztalás sötét pohárból annyiszor kínált, hogy ittam volna inkább a halált. De most a bút, a hosszú kínokat, melyektől szívem oly gyakran dagadt, és minden szenvedés emlékzetét egy szent öröm könnyűje mossa szét, mert ahol enyhe bölcsőm lágyölén az anyatejnek mézét ízlelém. Vidám napod mosolyk ismét rejám, hű gyermekedre, édes, szép hazám. Kedves hallgatóink, most jön a kedvencem, amelyik mind a három tulajdonképpen az ő élet sorával foglalkozik, és az az érdekes, hogy nagyon jól látja az ő nehézségeit és problémáit. Tehát hallgassuk meg akkor a jövendőlést, amelyet szintén Pap Zoltán fog elmondani. Jövendőlés. Mondád, anyám, hogy álmainkat éjjente festi égi kéz. Az álom ablak, melyen által lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet. Nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyim növének, s átröpültem a levegőt, a végtelent. Fiacskám, lelkem drága napja, napomnak fénye örvendez, hosszúra nyújtja élted Isten, álmodnak boldog titka ez. És nőtt a gyermek, lángra lobbant meleg keblén az ifjúkor, s a dal malasztos enyh a szívnek, midőn hullámzó vére forr. Lantot ragadt az ifjú karja, lantjának adta érzetét, s dalszárnyon a láng érzemények madárként szálltak szerte szét. Égig röpült a bűvös ének, lehozta a hír csillagát, és a költőnek sugarából font homlokára koronát. De méreg a dal édes méze, s mit a költő a lantnak ad, szívének mindenik virága éltéből egy-egy drága nap. Pokollá lett az érzelem láng, és ő a lángban martalék. A földön őt az életfának csak egy kis ága tartja még. Ott fekszik ő, halálos ágyon, sok szenvedésnek gyermeke, s hallá, mit a szülő bús ajka kínjának hangján rebege. Halál, ne vidd el őt karomból, ne vidd korán el a fiút. Soká ígérte őt éltetni az ég, vagy álmunk is hazud. Anyám, az álmok nem hazudnak. Takarjon bár a szemfödél, dicső neve költő fiadnak. Anyám, soká, örökkön él. Most akkor hallgassunk meg még egy verset énekformában, amelyet Margit József szerzett, és előadja Jansza Kata és Forgács Péter. A vers címe Fa leszek, ha fának vagy virága. Kedves hallgatóink, hát sajnos nagyon rövid idő maradt a végére, 12 perc, megpróbálom azért még felvidítani a hangulatot. Hallgassuk meg először egy családi perpatvart. Béla! Igen? Béla, íz lett a vacsora? Megint veszekedni akarsz? Sose dicséred meg a főztömet. Jó. Észrevetted, hogy mazsolát tettem a mákos tésztába? Milyen mákos tészta volt? Annak nem volt jó. Béla, én nem tudok élni melletted. Halljál meg. Béla, te nem szeretsz. Ha, te hiúsz, te. Emlékszel? Régen még beszélgettünk. Hát ez így momentán nem igaz. Te beszéltél, te. És te. Én simán szenvedtem. Sosem mondtad, hogy szenvedsz. Hát mert férfi vagyok. Férfi, érted? Férfi. Férfi, ugyan. Már orvosnál is voltál vele. Na, ezt hagyjuk most, jó? Hagyjuk. Doktor, van nekem egy óriási problémám. Hallgass már. És mikor megmutattad a doktornak az óriási problémát, nagyított hozatot. Ott sem voltál te szerencsétlen. Kint ültem a váróban, és mindent hallottam. Azt is, amikor siránkozva mondtad neki, hogy doktor úr, és ez egy hete már így meg van dagadva. Aranyom, neked ilyen gondod nincs. Látnád magad, amikor este kibontod a fűződet, mint egy archív film a Deltában. Hangalámondás, leszállt a Zeppelin léghajó. Mi bajod a fűzőmmel? Az, hogy van. Egyáltalán miért hordasz te fekete alsóneműt? Béla, én ott gyászolok, ahol a legjobban hiányzol. Na, Béla, ne bántsuk egymást. Hozzuk helyre a kapcsolatunkat. Hozza a frász. Mondj nekem valami szépet. Sör. Mondd, hogy sejmes a hajam. Mondd, hogy az ajkam olyan, mint a frissen nyíló piros rózsa. Rózsa? Na ne izd, ne már. Ugye? Most hallgassunk meg akkor először egy dalt még, aztán majd visszatérünk erre a humoreszkre. Hogy én vagyok én, egy szürke névtelen, mondhatnám nulla, ám a pechem sajnos végtelen. Elherbott a fű a két lábam alatt, és benn a fán azt talolják az összes madarat. Fekete Péter röcsém, te kis ügye fogyott, ki a szerencsem a lackülit sose fogott. Kinek a jobb keze hal, jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénzt azt te sose keres, s legyen az gesztenye szín, barna veres, nőt soha meg ne szeres. Megzavarodik a kezemben a víz, s a kártyába bevágok, ötre lesz belőle tíz. Másnak a sok nő, mint az ölébe hull, de én bevágok tíz nő közé, lesz belőle null. Fekete Péter röcsém, te kis ügye fogyott, ki a szerencsem a lackülit sose fogott. Kinek a jobb keze van, jót sose hall, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz azt te sose keres, s legyen az gesztenye szín, barna veres, nőt soha meg ne szeres. Barna veres, nőt soha Most hallgassuk meg az előbbi humoresznek a második felét. Béla, te egy iszonyatos disznó vagy. El fogok válni. Nem mondod komolyan. De. Mondom, az a baj, hogy nem mondod komolyan. Sose viszel moziba. Hagyjam a marhasságaiddal. Múltkor is egyedül kellett elmennem abba az autós moziba. Meg is fáztam. Nem volt, aki átölelt volna, aki melengetett volna. Autós mozi. Minden ára akartad nézni a Télen zárva című filmet. Tudod, mi a baj veled? Hogy nagyon makacs vagy. Mikor voltam én makacs? Úgy mindig, például. Ha hiába mondtam neked, hogy Romániában nem lehet élő állatot kihozni, te mégis megpróbáltad. Hát csak nem hagyom ott a kacsát, amit Jolánka nénitől kaptam Kolozsváron. Nagy ötlet volt, szoknya alatt kihozni. Hát persze, hogy hápogott. Hiába mondtad a vámosnak, hogy szárnyas betét. Hát neked az egész familiád ilyen. A családomat hagyjad. Az öcsédet is, mi? Hagyd békén az öcsémet. A doktor urat, ha? Kirúgták a rendelőben, mert lefeküdt a betegeivel. Nem igaz. Hát, megjegyzem, ő volt a legjobb állatorvos a megyében. A nővéreddel meg mit játszották karácsonykor? Béla, a családom szent. Filozofáltatok, mi? Hova lesz a fény, ha leoltjuk a villany? Egész este itt rohadtunk sötétben, amíg a nővéred meg nem találta a jégszekrényben. Nagyon jól sikerült karácsony volt, de hát neked mondhatom, te semmibe sem hiszel. Ez nem igaz. Miért? Te mit hiszel? Én például azt hiszem, hogy most iszok még egy sört. Téged semmi sem érdekel, csak a söröd. El nem olvasol egy könyvet, meg nem nézel egy híradót, és ahogy velem is bánsz, sosem mondod, hogy szép vagyok. Aztán mehetnék gyónni. De az én koromban már nem szívesen hazudik az ember. Béla, te régen még házasságpárti voltál, most meg észre sem veszel. Miközben más nőket szinte felfalod a szemeiddel. Mert tudod, szívem, a házasság olyan, mint a kínai étterem. Miért? Az ember rendel valamit, és amikor kihozzák, csak akkor látja, hogy olyat kellett volna kérni, amit a szomszéd asztalnál esznek. Béla, utállak. Én meg ki nem állhatlak. Kifutnék a világból. Legszívesebben más bolygóra költöznék. Hát akkor most már biztosan elválunk. Figyelj már, van valakid? Ugyan, utána még egy férfi, na nem. Hát neked? Hogy képzeled? Egy másik nő, hogy? Tudod, te nem vagy szép, de legalább főzni se tudsz. Bár a mákos tésztád marha pörköltnek egész jó volt. Hát te se vagy egy tigris az ágyban. Viszont képtelen vagy felrakni egy karnist, úgyhogy összeillünk. A rohadt életbe össze. Na, gyere, feküdjünk le. Béla, akarod, hogy boldoggá tegyelek? Aha, mikor indulsz? Kedves hallgatóink, ezzel bezárjuk a ma esti műsorunkat, és mindenkinek egy boldog új évet kívánok. Viszont hallásra két hét múlva, most jövő héten pedig nem mi jövünk. Viszont hallásra. Nem is olyan rég, még Márkus Alfréd volt a sláger király Pesten. Nem is olyan rég, sok szép zené hagyott örökség ülni ránk a Bédi mester. Nem is olyan rég, emlékszünk még itt ég, ha szívünk rejtek én a sok-sok kedves, népszerű dal. Nem is olyan rég, e dalokat dalolta az idős évjárat, a fiatal. Ja, papa, adja az Alibaba, jól volna mindenki. hogy itt az a vipi, hogy nincsen minden napra más kicsi csipi. A mozolmán, haj kemény, mint a vas, meg fogolmán. A nőcske bár nyakas, hagyja az alipapa, jól volna minden napra más kicsi papa. Stucz maga bér, belli Párizs illet, képzellem sír, most egy pár mit illet. Kedves hallgatóink, jövő héten Devecseri Tamás fog következni, és még egyszer mindenkinek egy nagyon-nagyon boldog új évet kívánok. Viszont hallásra! Az ember örül az ágyanak álmában, mosolyog, portyog, mozorog, ó. Nem kell makorán kelni, mert nincsen ma dolog semmi, csak alszik, mosolyog, portyog, mozorog, ó. Jön a feleség, tárcán, hozzá hív kávét, meg a sütemény, s napig folyakot, vígat, megkapod, erre fali vagyok én. Olyan jó ez a vasárnap, az ember örül az ágyanak.